إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii anaamrisha mambo matatu, anamuamrisha kila muislamu mambo haya matatu. Qala ittaqillaha haythu ma kunt, mche Allah popote ulipo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishe ovu jema, hili jema litafuta ovu hilo. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tengamana na watu kwa tabia nzuri. Tuanze jambo la kwanza na wasia huu wa kwanza, ittaqillaha haythu ma kunt, mche Allah popote ulipo. Jambo hili la takwa, ndugu zangu wa Islam, ni jambo la lazima kwa kila mmoja wetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi analiamrisha jambo hili la takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila khatibu siku za Ijumaa na siku za Eidain lazima atasoma sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya tatu hizi za kuamrisha takwa. Ndugu zangu wa Islam, as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim wana akwali nyingi na maneno mengi kuielezea nini takwa. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yaqul ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل. سيكم جاء الله كفنغا مجانا صوم ذا فرادي صوم ذا سنة وقيام الليل نكفن عبادة ذا وسيك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله wa adau maftaradha Allah. Takwa ya Allah ni kuacha aliyoyaharamisha Allah na kutekeleza aliyoyafaradhisha Allah. Laysa taqwa Allah bi siyami an-nahar wa qiyami al-layl, walakin taqwa Allah tarku ma harrama Allah wa adau maftaradha Allah. Takwa ya Allah, kumcha Allah ni kuacha aliyoyaharamisha Allah, lakini pia na kutekeleza aliyoyafaradhisha Allah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabiyyu al-jalil, akielezea takwa, qala: an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله نكتي والله أسياسيوي وأن يذكر فلا ينسى نككمبوك والله أسيسهوليوي وأن يشكر فلا يكفر ناشكوريوي الله أسيكفوريوي. طلق بن حبيب رضي الله عنه akielezea takwa, qal: an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Takwa ni kutekeleza ta'a ya Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah unataraji thawabu za Allah, na kuacha maasiya ya Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah takhafu iqaba Allah, unaogopa adhabu za Allah. Haya ni baadhi ya maelezo ya hawa maulama kibaru ulama il umma, wa minhum Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akielezea takwa. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah akielezea takwa yaqul: wal aslu fi at-taqwa an ya'rifa al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Takwa ni mtu kujua yale yanayoogopwa kisha ndio yeye akamwogopa Allah. An ya'rifa al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi, ni mtu kujua yale yanayoogopwa kisha yeye ndio akaanza kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, takwa ndio wasia wa watu wa mwanzo na watu wa mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia wale wa mwanzo na sisi wa mwisho jambo hili la takwa, kuonesha umuhimu wake na ulazima wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia tumekuhusieni mumche Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi tunakuhusieni mcheni Allah. Watu wakikataa jambo hilo wajue kwamba ni vya Allah vyote vilivyo juu ya mbingu na vilivyo ardhini, na Allah subhanahu wa ta'ala ni ghani, hahitaji lolote kwa viumbe vyake, na yeye ni mwenye kusifiwa. Takwa, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kila mmoja wetu ajipambe kwa sifa hii ya takwa, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu zake na kutekeleza kila amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika khutba yake na mauidha yake makali, mauidha tumuwadde, mauidha ya mtu mwenye kuaga, Mtume alivyokuwa akiwaaga umati wake anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa mauidha makali ambayo wajilat minha alqulub, nyoyo zikawa zinaogopa, wadharafat minha al-uyun, macho ya masahaba yakawa yanatoa machozi kwa sababu ya mauidha hayo makali ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mauidha haya Mtume aliwaambia nini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim? Aliwaamrisha takwa, ittaqullah, mcheni Allah na msikilize na muwatii viongozi. Mtume sallallahu alayhi wasallam mauidha yake ya mwisho akawaamrisha masahaba takwa ya Allah na kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Ittaqullah wasma'u wa ati'u, mcheni Allah na wasikilizeni na kuwatii viongozi wenu. Takwa Allah, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia alimuhusia Abi Dharr peke yake, na akimuhusia sahabi mmoja ndiyo amewahusia umati wote, akamuhusia takwa Allah, ittaqillah fi sirri amrika wa alaniyatihi, akamwambia mche Allah katika mambo yako ya siri na mambo yako ya dhahir. Ittaqillah fi sirri amrika wa alaniyatihi, mche Allah katika mambo yako ya siri na mambo yako ya dhahir. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake Jami'il Ulumi wal Hikam katika hadithi hii, ittaqillah haythu ma kunt qala fi sirrika wa alaniyatik, mche Allah popote ulipo katika siri yako na dhahiri yako. Sio tumche Allah katika dhahir, lakini siri tunamwasi Allah, tukijificha tunamwasi Allah, hatumtii Allah na kumwogopa Allah. Fi sirrika wa alaniyatik, kwa sababu kumtii Allah katika siri, kumwogopa Allah katika siri, hii ndiyo sababu ya mtu kuwa na khashya, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha maasi yake. Mtu ikiwa atamwogopa Allah kwa siri, hili linamsababisha amwogope Allah kufanya maasi yote, iwe ni kwa siri au kwa dhahir. Hii ndiyo takwa, hii ndiyo takwa. Popote ulipo umwogope Allah subhanahu wa ta'ala, uwe nyumbani, uwe barabarani, uwe sokoni, uwe dukani, mahali popote, kwa siri na kwa dhahir, takwa Allah. Na ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha jambo hili la takwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoamrisha takwa, tujue kwamba takwa au pepo ni ya hawa muttaqin, pepo ni ya wenye takwa, pepo imeandaliwa kwa hawa wenye takwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sana jambo la takwa, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sababu pepo imeumbiwa na kutayarishwa kwa hawa wenye takwa, wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, kimbilieni maghfira ya Mola wenu, kimbilieni pepo, ikimbilieni pepo ambayo upana wake ni kama mbingu na ardhi, imeandaliwa kwa wenye takwa. U'iddat lil muttaqin, pepo imeandaliwa kwa hao wenye takwa. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, hawa wenye takwa wana kwa Mola wao pepo hizo za neema. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin. ويقول تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هيا يوتي من ذلي وقو متقين جعلنا الله وإياكم من المتقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمر يبيلي يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها لفواتش أوفو جيما hili jema litafuta ovu hilo. Mtu anapofanya jambo la maasia kwa bahati mbaya, anatakiwa hapo hapo afanye jambo jema, thawabu hizi zitafuta madhambi yale yakiwa ni madogo. Ndugu zangu Waislamu, mwanadamu hajakamilika. Mwanadamu ameumbwa ni mpungufu mpungufu. Kwa hiyo upungufu wa mwanadamu, udhaifu wa mwanadamu, mara anapofanya jambo la maasia au mara asipofanya wajibu, ni kwamba amefanya maasia, amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, aidha kwa kuwacha wajibu au kwa kumuasi Allah kwa kufanya maasia. Yote huo ni upungufu wa mwanadamu. Akifanya upungufu huo, wajibu wake haraka haraka afanye jambo jema ili lifute dhambi ile aliyoifanya kama dhambi yake ni ndogo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl. Tekeleza sala, simamisha sala pembe mbili za mchana na nyakati za usiku. Innal hasanati yudhhibna sayiat, mambo mema yanaondosha madhambi. Ukifanya jambo mema jema, linafuta ile dhambi yako uliyoifanya, kama ni dhambi ndogo inafutwa na hii hasana uliyoifanya. Innal hasanati yudhhibna sayiat dhalika dhikra lidh-dhakirin, hilo ni ukumbusho kwa wenye kukumbuka. Fi sahihain عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رجلا أصاب من امرأة قبلة mwanamume mmoja alimshumu mwanamke wa kando ambaye si mahramu yake, si mke wake, akamshumu, kisha haraka haraka akaenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kujishtaki mwenyewe. Anakwenda kwa Mtume kujishtaki mwenyewe kwamba amefanya maasi hayo, kwa hiyo ampe adhabu. Mtume صلى الله عليه وسلم akanyamaza kimya mpaka iliposhuka aya hii. Iliposhuka aya hii akamuita na kumsomea sahabi huyu aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salah tarafa innahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Yule sahabi akamuuliza, ya Rasulullah, aliya hadha khasa, je hukumu hii ni yangu peke yangu? Tumekwambia la, bal linasi amma, bali hukumu hii ni ya watu wote. Mtu anapofanya maasia, ikiwa ni madhambi madogo, afanye jambo jema haraka haraka, lile jambo jema litafuta madhambi haya madogo. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yaqul fi hadha al-hadith, والحسنة في هذا الحديث قد يراد بها التوبة من تلك السيئة. حسنة إليه كتك حديثه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أسمى هي حسنة وإليك كسودي واني توبة أنت وتبي نذبه عليه فان. وقد يراد بها أعم من التوبة نهو إليك كسودي وجامب للوينيا زيد كلك هي توبة. Akasoma aya hii, wa aqimis salah tarafa innahar wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Fi musnad al-imam Ahmad an Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min rajulin yudhnibu dhanban ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. Mtume صلى الله عليه وسلم, hakuna mtu yoyote anayefanya dhambi kisha akasimama na kutawadha kisha akasali rakaa mbili kisha akamuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah humsamehe madhambi yake. Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allahu lahu. Mtu akifanya dhambi ende akatawadhi asali rak'a mbili amuelekee Allah atake maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamsamehe madhambi yake. Hizi ni fadhila za Allah na rehema zake na huruma zake kwetu. Lakini bahati mbaya hilo ni jambo dogo, pia hatulifanya ndugu zangu Waislamu. Mtu ukifanya dhambi unaendelea tu na mambo yako na madhambi yako. Dhambi inaleta ndugu yake, kama wanavyosema maulama, dhambi inaleta ndugu yake. Ukifanya dhambi usifanya tauba, inakuja ndugu yake na ndugu yake, unaendelea kufanya madhambi. Kwa hiyo haraka haraka mtu akifanya dhambi hata kama ni ndogo, amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, amtake maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anamsamehe madhambi yake hayo akimuelekea Allah na kumuomba maghfira. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina idha fa'alu fahisha au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kwa mtu akifanya dhambi haraka haraka afanye jambo jema, amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe Allah maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Haya ni madhambi madogo ambayo yanasamehewa na hizi amalu saa saliha. Lakini madhambi makubwa lazima tauba an-nasuh. Madhambi makubwa lazima mtu amuelekee Allah kwa taubatun nasuh na masharti yake matano. Haitoshi istighfar, lazima masharti matano yakamilike ya taubatun nasuh. Na Allah subhanahu wa ta'ala, pia hii ni fadhila zake na huruma zake kwetu. Hatuna sheria ya Kiislam kwamba ukiiba utakatwa mkono. Muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, muelekee Allah kwa tauba na istighfar na kukamilika masharti matano, Allah anamsamehe huyo. Man taba taba Allahu alayhi. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai lhusna sifati lula an yaja'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wazayyinhu fi qulubina wakarrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-usyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.